zasną w dorodzie, ale nie patrzą za nie, niech tam na podłodzie, niech tam stronie po mnie. Eta ja mam trąbkę, że odostała mi kłódka, bo to moje mieszka nie jest w niej. Dziś w nocy kłopoty ze snem zapewnią Strefa Rock'n'Rolla, Wolna od Angola i Doktor Wilczur. No, mam nadzieję, że ta białoruska kapela wypełniła dzisiejszy leitmotiv. A jaki on jest? No oczywiście, doktor Wilczur poda, wyjaśni, wyeksplikuje, no ale na wszystko trzeba sobie zasłużyć, bo być może na przykład jakieś koty teraz słuchają w środku nocy, nie mogą spać, nie wiedzą, co to jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola, kto to jest doktor Wilczur. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale może się zdarzyć. No, poza tym wiadomo, że nikt o zdrowych zmysłach nie jest w stanie wytrzymać więcej niż 3 wydania tej audycji, więc mamy samych nowych słuchaczy, którym wyjaśniamy, że to strefa rock'n'rolla wolna od Angola, czyli nie gramy po angolsku, jak sama nazwa wskazuje, ani nawet nie gramy po polsku, no bo wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa. Za to mamy wszystko inne, tylko nie to, co wymieniłem poprzednio. I na przykład strefę zaczął białoruski zespół Partyzone. No, nazwa taka sobie powiedziałbym, ale za to zaśpiewali po białorusku, co na Białorusi nie jest aż tak oczywiste, że mieszkając na Białorusi mówimy po białorusku. Ale nie chcę wchodzić w te dywagacje lingwistyczne, bo przecież nie wszyscy tak jak dr Wilczur mają dyplom lingwistyki stosowanej. O dyplomie doktora Wilczura z lingwistyki stosowanej będzie jeszcze mowa. Zostańcie z nami, aby poznać wszelkie szczegóły i niuanse życia intelektualnego doktora Wilczura. Rzekło się Partyzone. Będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Obsesyjnie będę podawał ten namiar, aby odesłać słuchaczy, tych, którzy nie chcą spijać nazw zespołów i tytułów utworów z ust prowadzącego. Wszystko nawet grażdanką będzie wypisane. A wracając do leitmotivu, bo bez leitmotivu nie ma audycji, skocznie, brutalnie, intelektualnie. Każdy to sobie zaliczy do odpowiedniej kategorii. No niestety ostrzegam, że intelektualnie też będzie. Ale nie teraz. Teraz może skocznie, może brutalnie, z Guadalajary, z Meksyku, Cannibales. Yeah. Tylko dwa razy zdołaliśmy odtworzyć zestawy muzyczne zespołu Cannibales z Meksyku, a dlatego, że to, co mam przed sobą, to nawet nie jest płyta. To jest płytka. 5 utworów, więc wszystkie 5 utworów za nami, chociaż dzisiaj były 3, a kiedyś tam po wakacjach były 2, no i cała płytka zmordowana. No i podejrzewam, że dopóki Cannibales czegoś nie nagrają nowego, no to się nie pojawią. A nasz kronikarz strefowy siwy, no tak wpisuje te wszystkie zespoły w swoje kajety i zeszyciki. Donosi. Tydzień temu, wiadomo, taki tryb produkcyjny audycji, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Dobrze, to ja już te kroniki uzupełniam, donosi siwy. Sprawdzam, czy wszystkie języki widnieją na liście i ołóweczek ostrze na następny raz. No to dzisiaj tylko do wpisania, jeśli chodzi o rzeczy nowe, debiuty i premiery. Nie, debiutów to nawet dzisiaj nie będzie. O, ależ strefa oszczędza tego kronikarza swojego. Tylko nowe tytuły odtworzone trzeba wpisać przy już wcześniej debiutujących wykonawcach. Cannibales. Chociaż nie powinienem seplenić. Podobno w Meksyku nie seplenią, tylko w Hiszpanii. Cannibales. Meksyk. Odkładamy i nie wracamy, dopóki nie wezmą się w garść. Nie nagrają czegoś. Skocznie, brutalnie, intelektualnie to leitmotiv dzisiejszej audycji. No, Cannibales tak myślę, że bardziej skocznie niż brutalnie, ale oczywiście na wszystko trzeba sobie zasłużyć. Nie wiem, czy w kategorii zasłużania sobie można potraktować zestaw intelektualny. No, a nasz strefowy kronikarz zapewne zgodzi się, że będzie to już kolejna premiera tego wykonawcy w strefie, mimo że intelektualiści. Andruchowicz i Carbido. Zwie się ten kolektyw pozbierany z różnych miejsc i z różnych przedstawicieli różnych narodów, bo oni we Wrocławiu. On w Iwano-Frankiwsku, chociaż kiedyś tylko, a teraz już też we Wrocławiu, więc nie jest to aż tak niesamowite. Nie jest to aż tak frapujące. W każdym razie Jurij Andruchowicz, no gwiazda, gwiazda na Ukrainie, ale literatury. Więc bardzo, bardzo nam wypełnią trzeci człon dzisiejszego leitmotivu. Skocznie, brutalnie, intelektualnie. Potrzebny gaz i sztuczny. Розпечених цегелей, вже носять полумені в очах. Вони з розпечених цегелей, вже носять полумені в очах. Коти, наші голоси жахні і гнівні. Ми найглибші плями ващі темноти. Нам уже не піли треті півні. Височите золоті перські слупи і катівні пацючі цюпи, де нам нагадають різками по спинах скалки битих вікон і слова на стінах. Височите золоті перські слупи і катівні пацючі цюпи, де нам нагадають різками по спинах скалки битих вікон і слова на стінах. Крейдяні слова, любов і мир. Найновше дзецько Юрія Андрухowicza i Carbido zwie się Litografie. Sporo tu po polsku napisano, ale jak było słychać, no to co najważniejsze, po ukraińsku. Jurij Andrухowicz, gwiazda. Gwiazda literatury na Ukrainie, w związku z czym, no jednak... No jednak podpada pod nasz trzeci człon, że skocznie, brutalnie, intelektualnie. No i nasz kronikarz strefowy Siwy może dopisać tę płytę, Litografię, najnowsze dziecko Andrухowicza i Carbido do odtworzonych już wydawnictw. Obawiam się, że spośród no, niewielu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu utworów na tej płycie już porządnego strefowego zestawu się nie znajdzie. Zresztą, no, co to za czasy? 9 minut, 8, 7. To nie może być dobre. W każdym razie odhaczamy, zauważamy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola takiego wykonawcę jak Andrухowicz i Carbido na kubkę. Wszystko będzie. Tym razem nawet nie grażdanką, bo tytuły po polsku. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, no ale tryb taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Wspomniałem już postać naszego kronikarza strefowego, który wszystkie wydania strefy zapisuje w kajetach. Wszystko to mówię dla strefowych kotów, no tych, którzy z audycją po raz pierwszy, po raz drugi albo po raz trzeci, zresztą no, innych słuchaczy to za dużo tu nie ma. Oprócz tego, że Siwy prowadzi naszą kronikę i zeszyciki, to też lubi doradzać innym słuchaczom przy ich kłopotach. I na przykład ostatnio wysyłał naszą inną stałą słuchaczkę, Basię, do lasu, bo już Basia skarżyła się, że ma depresję. Basia donosi w tej sprawie. Proszę koniecznie przekazać Siwemu, żeby on nigdy nie wysyłał do lasu osoby w depresji, bo ona, ta osoba, zaraz się powiesi w tym lesie. Doceniam dobre chęci naszego wspaniałego kronikarza, ale zdaje się, że on nigdy depresji nie miał. Na szczęście. No i on po prostu nie ma doświadczenia. No, w tych i innych sprawach zawsze, zawsze można pisać do strefy i doktora Wilczura. A tymczasem idą do nas... No to już musi być brutalnie, czyli tak jak głosi drugi człon naszego dzisiejszego leitmotivu, skocznie, brutalnie, intelektualnie, bo ci metalowcy z Dolnej Saksonii, Nachtblut. und jeder schaut nur zu, wie er an seinem eigenen Blut erstickt. Und die Frau dort im Wald, ohne Kleid und ohne Schuh, wär vielleicht noch am Leben, doch die Engel sahen einfach nur zu. Wir dürfen nicht wie Gott sein, wir dürfen nicht seinen Weg gehen. Wir dürfen nicht wie Gott sein, wir dürfen nicht feige wegsehen. Und da ist auch dieses Mädchen, sie ist jung und begabt. Und kurz vor ihrem Tod hat sie unvorstellbar großartig gehabt. Und da hängt auch dieser Mann, um ihn herum nur alles lacht. Wir dürfen nicht seinen Weg gehen. Wir dürfen nicht wie Gott sein. Wir dürfen nicht feige wegsehen. Feige wegsehen. Wypełniamy, realizujemy dzisiejszy leitmotiv skocznie, brutalnie, intelektualnie. Gdyby ktoś no, miał wątpliwości, to drugi człon właśnie realizowaliśmy. Nachtblut, tak się nazywa ten wykonawca. Mam nadzieję, że tutaj nie ma wątpliwości, że z Niemiec. Dobrze, to chyba wszystko wypełnione. Nasz kronikarz strefowy gdzieś ma ten zespół zapisany, bo to przecież nie pierwszy raz się pojawia w audycji. Sobie tylko dopiszę, że dzisiaj też te nagrania zostały zaprezentowane. Przypomnę, jest też kontakt z audycją. strefa@polskieradio.pl. Najlepiej pisać w sprawach ponadczasowych, bo w końcu nie wiadomo, kiedy to zostanie odczytane. Taki Bartosz ze Szkocji wziął sobie to do serca i proszę bardzo, jaki piękny listel, który właściwie w każdym momencie można byłoby odczytać. Doktor Wilczur wspominał w poprzednich audycjach o swoim dyplomie z lingwistyki stosowanej. No oczywiście słuchacze mogą mieć wątpliwości co do legalności dyplomu, skoro no, nie za bardzo sobie doktor Wilczur radzi z obco brzmiącymi nazwami. O wymowie już nie wspomnę. W każdym razie Bartosz ze Szkocji donosi. Jeśli chodzi o dyplom doktora, to oczywiście wierzę, że jest. Nie widziałem, ale wierzę. A doktor Wilczur przypomina. To szatan daje dyplomy. No dobrze, to drugi człon, jak wspomniałem, wypełniony, a co z trzecim? Bo skocznie, brutalnie, intelektualnie. Moim zdaniem ten zestaw muzyczny pewien pierwiastek intelektualności w sobie zawiera.

Ale tym robieniem nie zreszcie, takie brzydkie kochane słowa. Ale tym robieniem nie zreszcie, moje wiekrosy nie rysuj sobie. A na bieriotu zrób moich bliźni. I prawie na pana wesoła, że to kto ty drugi, kto ty liczny. W ciemnocie rozliczyć jak smak. A na ciało robieniem prozaiczny. Nie wiem jak słuchacze, ale doktorowi Wilczurowi wydaje się, że jednak ten zespół Machine Delfiny wypełnił ostatni człon naszego dzisiejszego leitmotivu, że skocznie, brutalnie, intelektualnie. No oczywiście zdania zawsze będą podzielone, ale doktor Wilczur stoi na stanowisku, że jednak wypełnił, zrealizował jakoś dzisiejszy leitmotiv, chociaż leitmotiv zawsze jest umowny w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jeśli się nie mylę, ten album i gruszki, czyli zabawki, to jedyne dziecko w dorobku i w dyskografii zespołu Machine Delfiny. I tak powinno być. Prawdziwy rock'n'rollowy zespół nagrywa jedną płytę, pierwszą, potem się rozwiązuje, zmienia nazwę i pod inną nazwą nagrywa kolejną, pierwszą i jedyną płytę. I to jest warte propagowania, a nie, że artysta dojrzewa, ewoluuje. No i już po trzeciej płycie tak naprawdę gra i śpiewa wyłącznie dla siebie. Proste. Strefa małpa polskieradio.pl. No można pisać, ale w sprawach ponadczasowych i niektórzy słuchacze, oj, biorą to sobie do serca, co my wydatnie popieramy. Kasia wita się niekonwencjonalnie. Dzień dobry wieczór. Ale nie bez kozery tak jest, gdyż Kasia donosi. Obiecałam, że na drobie zaległości w słuchaniu strefy. I czynię to. To moja 13 godzina ze strefą, z małymi przerwami na posiłek. A mimo to nadal nie mam dość doktora Wilczura. I czuję się trochę jak za starych, dobrych czasów, gdy strefa trwała 6 godzin. Oj, no to widzę, że to może być tylko... Teraz właściwie powinniśmy zaanonsować kolejny zestaw muzyczny naszym hasłem metalowcy, metalowcy, no ale będzie to metal symfoniczny, a metal symfoniczny, podobnie jak ludowy, to wiadomo, że nie metal. Z metalem symfonicznym jest podobnie jak z misiem koala, że miś koala to nie miś. I jak z demokracją ludową, że demokracja ludowa to nie demokracja. Zespół w każdym razie pochodzi z Włoch. Zwie się Luca Turilli's Rhapsody.